Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка. Жэтон на метро. Раман. Раздзел 3. Цяпер Самусенка стаяў за дзвярамі, званіў, пастукваў і прасіўся: «Відчыняй, я ведаю, ты дома». Упускаючы яго, рак падумаў, што, мабыць, упершыню за паўгода гэты прыход дарэчы. Я памог яму, а цяпер хай ён мне памагае. Да таго ж цяпер, пасля званка Міхайлоўскай, будзе чым яго крыць, калі ён завядзе сваю песню пра нетрадыцыйную арыентацыю. Сёння Самусенка быў з пустымі рукамі, на прапанову прысесці не звярнуў увагі, аб'явіў, што на хвілінку і па даручэнні нашага літвінчыка, які толькі што яму званіў, папрасіў забегчы да цябе і папярэдзіць у нядзелю ў яго фуршэт у 18:00, ды каб быў як штык. Дрэс-код любы, фракі і смокінгі не абавязковыя. Нясмешна пажартаваў Самусенка. Пачакайце, які фуршэт, смокінг, чаму ён сам не патэлефануе? А табе можна? Мабільны адключаны, гарадскі заняты. У прынцыпе, у мяне былі свае планы. Не выдумляй, хоць паглядзіш, як людзі жывуць. Самусенка азірнуўся, нібы хацеў пераканацца, што іх ніхто не падслухоўвае, шапнуў па-змоўніцку: «Скончылася наша чаканне, нарэшце даведаемся, што ён ад нас хоча». Ну, я асабіста нічога і не чакаў. Самусенка быў як на іголках, то прываўся ісці, то марудзіў. Рак вырашыў, што цяпер самы момант, і будзённым, амаль абыякавым голасам паведаміў, што ў яго нечакана адшукалася дачка. Некалі была каханая дзяўчына, ну і вось вынік. «Мога буты!» Толькі і прамармытаў Самусенка, пайшоў да дзвярэй, тады спыніўся і падняў указальны палец. «Успомніў, яшчэ літвінчык прасіў персанальна перадаць, што цябе чакае вельмі прыемны сюрпрыз. Будзеш задаволены. Вялікая дачка. Скончыла школу, паступае на журфак. І, я так разумею, цяпер ты павінен памагаць ёй? А помніш, як адмахваўся, не хацеў брацца за рэдактуру? Пачакайце». Бачачы, што стары спяшаецца, рак сам загаварыў хутка, патлумачыў: ёй трэба прайсці творчы конкурс, ад яго многа залежыць, дык мо паможаце па старых каналах? «Якія каналы?» – сказаў Самусенка. «Цяпер заплаці ды вучыся спакойна, так, па-мойму, сама лепш». Лёгка сказаць «заплаці». «Добра, пазней пагаворым, пабягу, зараз літвінчык павінен званіць». Стрымана пахваліўся Самусенка: «Хоча пазнаёміцца з новымі старонкамі манаграфіі, мо давядзецца ехаць да яго на ноч гледзячы, пабягу». Надзвычай хутка для свайго ўзросту ён выслізнуў з кватэры, а рак зноў выйшаў на лоджыю. Пра тое, каб спакойна пісаць, не магло быць і гаворкі. Вось яшчэ набыў клопату. Чаму я ніколі ні ў кога нічога не прашу? Ён рана лёг у ложак, які мітуслівы вечар, ды і ўвогуле апошнія паўгода. Яшчэ гэты фуршэт, нікуды не пайду. Ці схадзіць? Не спалася. Трэба ўсур'ёз заняцца прозай, праз дрымоту думаў ён, і напісаць раман прыблізна такі. Вось званок, і пазашлюбная дачка прыязджае, і герой бачыць у ёй рысы былога кахання. Не, лепш не дачка, а проста дзяўчына, а ў яго рака няма месца, і яна пасяляецца кватаранткай у аднаго багатага сквапнага старога, у якога дачка замужам за французам у Парыжы. Глабалізацыя. Раней беларускія дзяўчаты замуж максімум у суседнюю вёску выходзілі, а цяпер па ўсім свеце. Рак павярнуўся на другі бок і тут зноў разарваў цішыню тэлефон. Трэці званок за вечар. Рак схапіў трубку. Незнаёмы жаночы голас, даволі прыемны, але ўсхваляваны і, як падалося раку, з прыбалтыйскім акцэнтам, менавіта з латышскім. У мужчын латышоў ён амаль адсутнічае, а ў жанчын моцны. «Прашу прабачэння за турботы, але вы мне тэрмінова патрэбны. Я жонка вядомага вам літава, у дадзены момант знаходжуся ў машыне каля вашага пад'езда. Тэрмінова спускайцеся ўніз». Як усе чужаземцы, яна занадта правільна будавала сказы. Што здарылася? «Вас хочуць уцягнуць у вельмі брудную справу. Вы не ведаеце, з кім звязаліся. Тут стаіць пытанне жыцця і смерці. Калі ласка, спускайцеся ўніз». Нацягваючы джынсы, рак блытаўся нагамі ў калашынах, і гэтак сама блыталіся яго думкі. «Пачынаецца. Вось яны бокам вылазяць, дармовыя грошы».